www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل منها. صدق الله. دوستو بزرگو عزیزو، میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن حدیث کی بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. گویا اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی نصائح کو، ان کی ہدایات کو کسی قدر توضیح سے بیان کرنے کے لیے کرسی کو بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اللہ رسول کے احکام کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام، جو آیات نازل ہوتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی توضیح فرماتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر آیت کی تفسیر فرمائی ہے. مستقل بخاری وغیرہ میں کتابوں تفسیر ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، صحابہ کرام نے بھی اس کو لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی تفسیر فرمائی ہے. بعض صحابہ کی تفسیر کو اہم سمجھتے ہیں، زیادہ وقتی سمجھتے ہیں، بعض کی اتنے درجے کی نہیں سمجھتے. وغیرہ یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح پہلے انبیاء نے کیا، پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری تشریح کروایا، یہاں تک کہ اب حجت قائم ہو گئی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی دین نہیں پہنچا، شریعت نہیں پہنچی. اللہ کی کتاب نازل ہو گئی، اس کی تشریح بھی آ گئی، صحابہ نے اس کی توضیح فرمائی، بلکہ صحابہ نے عملی نمونہ بھی پیش کر دیا ہے. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تشریح فرما دیا، بلکہ صحابہ کرام نے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو سیکھا بھی اور اس کو عمل بھی کیا ہے. کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرات چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. حدیث تھے، سنت پر عمل کرنے کے وہ حدیث تھے. علماء جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے مسجد میں، کچھ لوگ کھڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو فرمایا تو ان لوگوں کو بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کو غالباً یہ جب امر پہنچا ہے کون بیٹھ گئے، جبکہ وہ اس کے بیٹھنے کے معمول نہیں تھے. آتا ہے حدیثوں میں کہ بعض صحابی سفر میں جا رہے تھے، سواری سے اترے، किनारे सड़क या रास्ते पे हो गए और पेशाब करने के लिए बैठ गए। हालांकि पेशाब का तकाजा उनको नहीं था। कहा देखो मुझे सेवा पेशाब का तकाजा तो नहीं था, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हाथ उतरे और पेशाब फरमाया, उसकी इक्तदा के लिए मैं यहां बैठ गया। मेरे दोस्तों इस सुनत को अमल के वो जिम्मेदार नहीं थे, न उसके मुकल्लिक थे, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उनको इश्क था। इस बराबर ये दीन यहां तक आया। आज भी सुन्नत से ऐसा शरफ और ऐसा शौक पैदा करना होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक में मरहमत होगा। हाजी था हजरत मारा अब रसम नदवी की तकरीर में उन्होंने वो वाकया बयान किया कि हजरत अबू के सिद्दीक रजी अल्लाह तआला माने ज़कात से जिहाद करने के लिए निकले। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने रोका, हजरत अली ने भी मुखालफत किया लेकिन कहा नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हजरत अबू के सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में कमी नहीं जाए वो हमारा हजूर मस्जिदार ये नहीं हो सकता। अली मियां ने फरमाया यही दाई और जज्बा आज भी मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, इसी सुन्नत के जया को बर्दाश्त कर सके। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, हमारा इस सुन्नत के खिलाफ अमल हो रहा है, ये दाई और जज्बा रहना चाहिए। सहाबे अकराम के अंदर थी ये बात, आपको मालूम है हजरत ने भी हाल तशरीफ ले जा रहे थे किसी बादशाह के, उससे कलाम कर रहे थे, तशरीफ ले गए, तख्त पर वो बैठा हुआ था, यहां एक शाम के साथ बैठा हुआ था। उस जमाने के तख्त वाले क्या पूछ रहे, फर्श बिछा हुआ था, मसनद रखा हुआ था। वो सहाबी गए हैं मसनद के ऊपर अपने घोड़े को बांध दिया और फर्श जो रेशमी बिछा हुआ था उसने कोड़े से उसको हटाते जाते थे। उन्होंने कहा ये तो ऐसी चीज है कि रेशम का इसका आप हटाते जा रहे हैं, आपके इस्तेमाल के लिए बिछा हुआ है। फरमाया रसूल फरमाया उन्होंने कि हमने खुद सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रेशम के इस्तेमाल से वो मना फरमा देते थे। ये दानिया वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके साथ थे। साथ दूसरे मुल्क में गए आदमी लोग, कोई रोटी का टुकड़ा गिर गया, उन्हें उठाया उसको खा लिया। उनके साथी ने कहा यही चीज सभी जो थे हजरत ये आदमी लोग हैं इसको नापसंद करते हैं, ये आदमी लोग हैं इसको नापसंद करते हैं। तो फर्क फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इन बेवकूफों को ऐसे अपनी नबी की सुन्नत को तर्क कर दूंगा। दोस्तों बुजुर्गों ये राय है और जज्बा ये नहीं कि जैसा देश वैसा देश, आपका एक दीन है, एक तमद्दुन है और एक तहजीब है। अब भी मैं जाता हूं इराक, वहां एक खास चीज है कि जूठा दूसरे को दे देते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई अमीर हो गरीब हो बादशाह कोई दे दिया पी जाते कोई नहीं। और ये इधर का आदमी कोई जाता है तो मैं डरते ही रहता हूँ कि कोई जाके आदमी इधर बहाएगा वो नहीं करते, मैं डरते ही रहता हूँ कि अल्लाह का खैर अब आप ही यकीन कर देते हैं। मैं अफ्रीका गया था, एक बहुत बड़े आदमी थे लेकिन थे हम लोग उधर के, मैंने कहा देखिए ये क्या करते हैं सब गुजराती से, देखिए ये क्या करते हैं आदमी थे, उन्होंने नहीं पिया हरकत यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ सूर मोमिन शफाओ मोमी का सूर था इतना एतराब भी मत करो। दोस्तों गुरु सूर मोमिन शफाओ बहुत बड़ी बात है, एतकाद से होगा तो इंशाल्लाह इसका फायदा भी होगा। दोस्तों मैं हम लोगों के अंदर भी یہ داعیہ اور جذبہ سنت کی اتباع, صرف یہ نہیں اپنے لڑکوں کو سنت مطابق کھانے کا ڈھنگ سکھائیے, سونے کا ڈھنگ سکھائیے, بولنے کا ڈھنگ سکھائیے, سلام کا ڈھنگ سکھائیے. میں خود یہاں موجود تھے ایک دفعہ, ایک صاحب اپنے بچے کو سلام کا ڈھنگ سکھا رہے تھے. مان لی کیا کیا سکھا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا, کیا سکھا رہے تھے؟ جب تم خود سیکھے نہیں تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ دوستو بزرگوں, اے منو بطاعت اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاشی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاد لهم ولهم للناس. صحیح حدیث, اگر یہ حدیث مقام مشہور نہیں ہے, شامی عالم نے لکھا یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے. اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاشی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاد لهم ولهم للناس. اللہ کی طاعت پر عمل کرو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کی بہت زیادہ بولے پڑھنے میں, اے منو بطاعت اللہ, اور دوسرے لوگ کی زبانوں کے الفاظ معنی ان کے اشعار خوب یاد ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو الفاظ وہ بھی وحی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, لیکن مطلوع نہیں ہے, غیر مطلوع ہے. صرف یہ ہے قرآن پاک میں جو وحی وہ تو مطلوع ہے, تلاوت کی جائے گی, اور وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ القا ہوا ہے وہ بھی وحی ہے, لیکن وحی غیر مطلوع اس کو کہا جاتا ہے. کہنے میں کوئی حرج نہیں, عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں, کیا الفاظ ہے. ہمارے حضرت کے ساتھ یہی کی بات ہے کہ لوگ مجھ سے آپ کہتے ہیں کہ بہت سی بات آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. ماشاء اللہ, کہا تمہاری بہت سی بات ہم نہیں سمجھ پاتے, تم آ کے انگریزی کا الفاظ ہمارے یہاں بولتے ہیں تو ہم کو نہیں سمجھ آتا. ہم بھی ابھی غلط بولیں گے, تم کے تاریخ تم نہ سمجھو, اور سمجھو کہ کوئی چیز ان کے پاس ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. دوستو بزرگوں, اپنے دین کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا, اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تہذیب دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمدن بھی دیا ہے. خود بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے کہ مصری آدمی لکھتا ہے کہ تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم میں کون سی چیز کمی معلوم ہوئی جو تم نے دوسرے کی تعلیم اختیار کر لیا ہے؟ کون سی کمی؟ تمدن ہمارا ایسا ہے, بے ضرر ہے, بے تکلف ہے, اس بنا پر ان چیزوں کا بھی اختیار کرنے کے آج ہم پریشان ہیں. ہم پریشان ہیں, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترجیح کی, تعلیم نتیجہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو سنت کے اتباع کی طور پہ, ان کو تم تھے بولنے اللہ, ان کو تم تھے بولنے اللہ, پت کبھی ہونی یحبب اللہ. صحیح صحیح حکمت نے جب اللہ تم کو محبوب رکھے گا ہے تو تم کو مصیبت نہیں جائے گی. مصیبت آئے گی اس میں بھی تم کو ایسا صبر دے گا کہ اس میں بھی تم کو لذت ملنے لگے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے بلکہ اس کے قدر کرنے کی توفیق میں بڑھ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دین دار, ہم کو ان دین سے منسلک کیا ہے. کسی نے آج تک کسی نبی بھی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دین مکمل پیش کیا تمہارے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا ثبوت دیا, دعویٰ کر دیا, لاکھوں آدمیوں کے اندر یہ آیت پڑھی, اور یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک یہودی یہ آدمی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم میں لاگو ہوتی تو ہم عید مناتے. فرمایا ہم بھی عید مناتے ہیں, عرفات کے دن ہے, جمعہ سر عید تو ہے. اللہ نے ہم کو دین کامل دیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین کو اکمل تو آلے کی نعمت ہے, دین کا کمال یہ نعمت ہے. صحابہ سے فرمایا کہ دین کے کمال کو معمولی چیز نہ سمجھنا بلکہ اس کو نعمت سمجھنا. الیوم اکمل تو لکم دینکم واتمم تو آلے کی نعمت ہے رضیت رقم اسلام دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ معمولی دین نہیں ہے, اللہ کا دین ہے, اس کے بعد کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے. کسی مذہب اس بنا پر اگر آپ نے کسی نبی کی ضرورت ہے, کسی کتاب کی ضرورت ہے. دین کی جب تکمیل ہوگی تب کیا ضرورت ہے دوسرے کو بنانے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی مکمل, آپ کا دین بھی مکمل, آپ کی سنت بھی مکمل, تہذیب تمدن حتیٰ کہ نکاح طلاق کون سا مسئلہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہے، قرآن میں تعلیم نہ ہو، پھر اس کے بعد ہمارے علماء اور فقہا نے اس کی تکمیل کر دیا، اس کی تفصیل فرما دیا، کوئی قصر نہیں چھوڑا. اس طرح بنے دوستو، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جتنی ہم اس کی قدر کریں گے اتنی ہماری قدر بڑھے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ملو بتاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر عمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اس پر عمل کرو. مت تکو معاصی اللہ، بعض چیزوں سے منع فرمائے اس سے بچو. یہ بھی ایک بات ہے میرے صاحب، آج نواہی اور معاصی سے اجتناب نہیں ہو رہا ہے. میں اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں، نواہی اور معاصی سے اجتناب، طاعت تو کچھ ہے لیکن معاصی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. سغائر میں تو کبائر میں ابتلا ہے. اے ملو بتاعت اللہ، مت تکو معاصی اللہ، صراحة حضور فرما رہے ہیں معاصی سے بچاؤ اپنے کو، اور اس کا حکم دو اللہ اپنے بچوں کو. اے ملو بتاعت اللہ، مت تکو معاصی اللہ، وہ مرو اولاد کو میرے امتثال عوامل و اجتناب نواہی دار کو بقال تو نہ من اللہ. اپنے بچوں کو بھی اس کا حکم دو، آزاد نہ چھوڑو. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو بھی آپ سے بچاؤ، اپنے ذریت کو بھی بچاؤ. چھوڑ نہیں سکتے، تمہاری تربیت میں لڑتے ہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم یہاں نگراں ہو اپنے بچوں کے، ذمہ دار ہو. اگر ذمہ داری میں کمی کرو گے پکڑ میں آ جاؤ گے. تم بھی جاؤ گے جہنم میں، اور دوسرے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. میں نے ایک بیان کیا تھا، بہت لوگ خوش ہوئے. تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا، ماشاء اللہ سنڈا صاحب ایک آدمی تھے رحم اللہ، انہوں نے کہا اب ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، ماشاء اللہ سنڈا صاحب یہاں رہ گئے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں. نبی کے بارے میں کسی جی کی بھی ضرورت پڑی صحیح کہ نہیں؟ جو چیز نبی نہیں کر سکے وہ کسی جی نے کیا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے تکمیل کیا ہے حضرات، اور ہر مجدد کے بعد اس کے بعد ایک نائب ہوتا ہے جو اس کی تبدیلی کارناموں کی تکمیل کرتا ہے. مجدد صاحب کے بعد خواجہ محمد معصوم مجدد نہیں ہوئے لیکن مکمل ہوئے. کارہائے مجددیت کے تکمیل کرنے والے مجدد صاحب، مجدد صاحب کے خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ، لاکھوں مرید تھے ان کو. یہی ہمارے خود ہمیں سنایا حضرت سے کہ مجدد صاحب نے جو کام چھوڑا تھا اس کو خواجہ محمد معصوم جو ان کے صاحبزادے تھے انہوں نے پورا کیا. کہ یہ نہیں، تکمیل کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کے بعد اصل نو دین لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی تکمیل اور اس کے تشریح کے ذریعہ کہ وہ علماء ہوئے نہیں، الما ورث پورا دیا ہوئے کہ نہیں، الما ورثہ کیا کھیتی باڑی کر رہے ہو؟ نہیں، اسی دین کی انہوں نے تشریح کیا ہے، وہ تکمیل کیا ہے اور توجیہ کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل کرایا. میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے انہوں نے کہا بہت اس سے کہ اب حضرت کے بعد کسی کے یہاں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا، میں خاموش رہا. بس گئے ایک آدمی گیا، ہم لوگ گئے دوسرے محلے کے بمبئی کے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ 7 سال کے عمر میں لڑکوں کو امر کرنا چاہیے نماز میں، اور 10 سال کے بعد ماننا چاہیے. ماننا بھی وہ بھی حضرت کہتے تھے موبائل دیے زخم والے نام جانے شاہ نے اس کی تشریح دی جائے، لیکن مولانا فرمایا نام مارا عبد الحلیم صاحب کا نام جانتے ہیں. تو تشریح انہوں نے کیا کہ 10 سال کے بعد ماننے کا حکم ہے یا حکم ہے، تو امر کرنے کی وجہ سے وہ مواخذے سے بچ جائیں گے. اگر نہیں امر کیا، نہیں پا امر کیا، تو بچہ جو ہے وہ تو گنہگار نہیں ہوگا، مگر وہ گنہگار ہوگا کس امر کے چھوڑنے کی وجہ سے. سمجھ تو کہا تم نے ماں، ابھی کوئی نئی بات ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ کہنے کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت کے بعد، ابھی ایک بات بدلا دیا کی ضرورت ہے. دوستو، علم کے حدیث بنو، بہت سی چیزیں بڑے بڑے علماء کو بعد میں منکشف ہوتی ہیں. خود حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ جہاں کوئی جاتا تھا تو وہاں کہنا پڑتا تھا ہم کہاں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا غرض ہے، ادھر میں کہہ نہیں پاتے تھے لوگ. بہت ایک مسئلہ رہتا تھا وہاں. 71 سال کی عمر میں انہوں نے ایک حدیث دیکھی کہ جب تمہارے پاس کوئی جائے تو اس سے مانوس کرنے والی باتیں کرو، ایسی بات نہ کرو جسے وحشت ہو، ایران کر دیا کہ آج سے وہ تیری ختم, میں اب خود مانوں سکتا اس طریقے سے. دوست وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو معلوم نہیں ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, حکمت جو ہے مومن کی گوشرت یہ ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنا ہے. بہت بڑی بات, انشاءاللہ اسی سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اسی سے ہم پر آتے ہیں. لوگ آ کے پوچھتے ہیں برابر کیا کریں گے, کرے کر رہے سب واضح ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا, فرمایا ترک فیکم شیئان کتاب اللہ و سنتی فإن تمسکت بهما لن تضلوا. ہے کہ حدیث, میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں, کتاب اللہ اور اپنی سنت. اگر ان کو تمسک کرو گے, پکڑے رہو گے, تو لن تضلوا کے تجمہ ماں برا گھر سب نے کہا حیران نہ ہوگے, پریشان نہ ہوگے. یہ تو ہے تو طریقہ. اس برابر میرا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اختیار کرنا اب بھی ضروری ہے, ہمیشہ گھر میں جائے گا, اس کو کبھی نہیں. تو حدیث پوری یہ ہے, اے مرو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم جہنم سے بچنے کے لیے, جہنم سے بچنے کا. اور اس زمانے میں بھی ان شاء اللہ العزیز ہم تھوڑا سا بھی ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور مقبول ہوگی. اللہ کی رحمت ضرور, آج ہر طرح کی پریشانیاں ہم پر ہیں, ان پریشانیوں کے نجات صرف اللہ کی طرف رجوع. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم آپ ہی کے ہاتھ ہیں مصیبت رائج کرو. انا للہ, یہ ہے مصیبت, انا للہ مصیبت میں پڑھنے کا, انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا حضرت یعقوب یہاں صفا کہا تھا, کہا اگر انا للہ اس کو نالی لیتا تو وہ یا صفا نہ کرتے, انا للہ پڑھتے. یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور توبہ کے لگتی ہے کہ مصیبت ہوتی انا للہ و انا الیہ راجعون پر. یہ سب نسخے ہیں دوستو, حدیثوں میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص بسم اللہ الذی لا یزور ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لیں, مصیبتیں آئیں گی نہیں آئیں گی. ایک صحابی تھے, ان پر کوئی مصیبت آ گئی تو پوچھنے والے تو ہر زمانے میں رہتے ہیں, کہا حضرت آپ یہ تو بیان کرتے ہیں روایت, آپ پر تو مصیبت آ گئی. کہا اس دن میں نے نہیں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اعتقاد کے ساتھ پڑھا ہے, اہمیت کے ساتھ پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دیا ہے, علاج بھی دیا, فتوحات بھی دیا, پریشانی بھی دیا, خوشحالی, تنگیوں کو بھی دل کھول رہا ہے. خود صحابہ کرام میں بہت سے ایسے دے ہوئے بڑے مالدار ہوئے, بہت امیر کبیر ہوئے, تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تعجب بھی ہوتا ہے کہتے ہیں مالدار. لیکن فرمایا اور شیخ نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پہلے دنیا نہیں دی گئی, جب ان کو آزما لیا گئے پورے دیندار یہ ہو گئے, پھر دنیا کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, اور ذرا بھی دنیا کا اثر نہیں ہوا. نظار اللہ تو نہیں ہم تجارت اللہ بھائی ذکر اللہ, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں ایسے نظام ہیں جن کو تجارت لہو میں نہیں جاتی, غفلت میں جاتی. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا مضمون نہیں ہے, ہاں دنیا وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے آخرت سے غفلت ہو جائے. آپ طرح طرح سے معلوم کتنی مرتبہ یہاں حضرت سے بیان کیا, پورا بیان اس پر ہوتا تھا مجھ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کی اتباع کی توفیق برحمت فرمائے, سنت کو پکڑنے کی توفیق برحمت فرمائے, تاکہ اللہ کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑے. اور جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے اس کو بیان مختصر میں بیان کرنا ہے, بہت ہی زبردست آیت ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب دہل جائے, میرے قلوب میں خشوع عدم ہے؟ معمولی آیت ہے. الم یعنی للذین آمنوا آتا ہے روایتوں میں کہ مدینے میں صحابہ کرام آئے تو کچھ کشادگی ہو گئی تھی, اس کشادگی کا کچھ اثر بھی ظاہر ہوا. فورا اللہ تعالیٰ نے لگے فرما دیا کہ اتنی جلدی تم لوگ بدل گئے. تھوڑا چاہتا ہے کہ چار سال ہی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, چار سال کے بعد, بعد میں زیادہ ہے یہاں سال بہرا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری طرح توجہ مبذول رہے, یہ نہیں کہ دنیا پا کر کے ہم ہی کو تم چھوڑ دو, ہمارے احکام کی پابندی کو تم چھوڑ دو, ہمارے معاشی میں ہو جاؤ. نہیں میرے دوست, اس کی عالم یاد, صرف صحابہ کے لیے یاد نہیں ہے, ہم لوگ بھی آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا دی ہے, میں دیکھ کے آ رہا ہوں کتنی دنیا مسلمانوں کے پاس بھی ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ خدا سے غافل ہو جائیں, بلکہ مزید خدا کی طرف توجہ ہونی چاہیے. الم یار دینا آمنو انتخا قلو ذکر اللہ رضار الرماتی دوسری رضار اللہ تری تجارت بلا بین ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے غفل. مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرمانے تھے کہ ہم نے سنا ہے یا دیکھا ہے, فرماتے تھے ایک شخص تھے مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے اور ایک لمحہ کے لیے اللہ سے ان کا دل راضی نہیں ہوا, ایک لمحہ کے لیے. ایسے بھی اللہ والے ہیں, اور ہم چاہیں گے تو ہو سکتے ہیں, کچھ تو توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے, اللہ کی طرف توجہ. میرے دوست ان سے نسبت, ان سے تعلق یہ بہت ضروری ہے. آج ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس آئے کے ہم انصاف ہو رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو دنیا میں نفل ہو رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, آپ تجارت کر رہے ہیں, بلکہ اس کے خلاف تمام چیزیں چل رہی ہیں. میں جاتا ہوں, میں پسیے باندھے رہتا ہوں, گھر تک جاتا ہوں, ایک آدمی دکان میں بند کر, معمولی دکان ہے, اسی دکان سے معمولی دکان بھی کوئی بند نہیں کرتا, ارے تھوڑی دیر کے لیے بند کر یا دینا آم ہوں کتنی گھومتا ہے یا دینا آم ہوں کہتے ہیں جانوں دیے جس طلاح یوم جمعہ پھنساؤں میرا ذکر اللہ بدر بھائی یا دن آمن کہتے جانوں دیے جس طلاح یوم جمعہ پھنساؤں میرا ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے جاؤ. یہ سب آیات ہیں, حدیثیں ہیں. آج ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو اللہ بھی ہم کو نظر انداز کر دے گا. اس بنا پر ان چیزوں کی اتفاق توجہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں دیندار بنائے. ایک واقعہ یہی ہے, فضل ابن عیاض کا واقعہ آپ کو جانتے ہوں, نام بھی نام تو سنی ہوگا, عام طور سے تبرو کے طور پر ان کا نام رکھتے ہیں. ان کا واقعہ ہے کہ وہ ڈاکو تھے, بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے, مال لوٹ لا کے لے کے رکھے ہوئے تھے, تقسیم کرنے جا رہے تھے. اتنے میں ایک قاری پڑھ دیا, یا قاری پڑھ دیا الم یعنی لذینا آمنو انتخا قلوب ذکر اللہ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب جھک جائیں؟ فوراً کہا آنا بہان آ گیا وقت آ گیا. فوراً کہا کہ اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اور جو مال والے تھے جن کا مال لوٹ کے جائے تھے کہا آؤ لے جا رہا مال, انہوں نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, ابھی مال لوٹا ہے جان لینے کے لیے بلا رہا ہے, بہت انہوں نے کیا کہا نہیں لے جاؤ. میرا دل پھر گیا, میں اللہ کا ہو گیا, اس مال کی طرف میری توجہ نہیں رہی, بہرحال لوگ لے گئے. لیکن پھر انہوں نے سوچا توبہ تو میں نے کر لیا, اور بہت سے لوگوں کو مال ہم نے لوٹا ہے رکھا ہے, ان کا کیا کیا جائے. چنانچہ مخلص تھے, سچی توبہ کیا کر گئے تھے. حالانکہ مشاہد کے ابھی توبہ اسی طرح ہوتی ہے کہ حقوق اللہ حقوق یا بات کو ادا کریں گے, ایک پتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. بہرحال سچے طائب تھے, ان بنا پر گئے, سب کے مال کو دیا, واپس کیا ہے جو ہم نے لوٹا تھا فلنگ, آپ یہ مال لے لیے. لیتے گئے لیتے گئے, ایک یہودی کہہ گئے مال کافی لوٹا تھا, کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا, معاف کر دو. کہا نہیں معاف نہیں کروں گا, میرے باغ میں مزدوری کرو, اس طریقے سے مینا اس کو کر دو. کہا میں تیار, سچے تھے, کہا تیار. مزدوری کرنے لگے مزدوری. کچھ دنوں کے بعد اس کو امتحان کی سوچی, اسے ایک جھولے میں اینٹ پتھر رکھ کر کے اپنے تاک پر کمرے میں رکھ دیا. بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا, مارا معمولی کہیں بھی بات نہیں, رکھ دیا اور کہا کہ ہمارے وہ جھولے میں چیز رکھی ہوئی, لیتے آپ جھولا لے آئے تو الٹ دیا اس نے, دیکھا سب سونے کے ڈلے تھے اس میں, وہ سدر ہو گیا. اسے اینٹ پتھر رکھا تھا, اس لیے رکھ دیا تھا جب لے آئیں گے تو میں کہوں گا یہ سونا رکھا تھا, سونا ادھر تھے تم نے چرا لیا, اس پتھر اس کے یہ بدل دیا, یہ کہنا تھا اس کو. جب دیکھا سب سونے سارے وہ عید پتھر کو اللہ نے چرا لیا, فوراً انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے سنا کہ امت محمدیہ کا آدمی کوئی توبہ کرے گا سچی تو اگر ڈھیرے کو اٹھائے گا وہ بھی سونے کا ڈھیرا ہو جائے گا, مسلمان ہو گیا اور بہت کچھ ہوا. مہاراج جو چوبرگ ہمارے اندر بھی جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا توجہ اللہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. جمعہ کا دن ہے, اس کا تھوڑا سا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے कि कोई उस्ताद में कोई दुआ करता है जरूर कबूल होती है। अब बुजुर्गों ने यह इस्तेमाल किया बताया, जैसे रमजान भर सब कदर को उतराज करते हैं, तो बाद में दुनिया ने की है कि उस साल साल मैंने एक लम्हे के लिए दिन भर बात करते हैं, लेकिन दिन भर तो बह नहीं सकते। उन्होंने तय कर लिया, तय किया कि सुबह से 10 बजे तक उस साल को ढूंढेंगे, कि दूसरे जुम्मे को 10 बजे से 2 बजे रात आएंगे, ताकि वो साथ कभी कभी मिल ही जाए सोने घंटे में। ये आपने किया कभी? अरे याद भी नहीं होगा, किसी को मालूम भी नहीं होगा। क्या बाद में रहता है जब मिंबर से उतरता है तब है, ये मालूम क्यों नहीं? असर बाद है, इतने अखबार हैं जैसे शब कदर के बारे में बहुत इतराब है, वो उस लम्हे के बारे में मालूम के अखबार है। ढूंढा हमको पता नहीं ढूंढेंगे क्या, सही है इस मौजूद में। इस तरह पर इन चीज़ों का एहतमाम इमाम उतरता है, जो आप हमारी तमाम हाजात है जरूरिया दीनी है दुनियावी है पूरी कर दो, हम बीमार हैं हमारी बीमारी की कुछ दीजिए। अरे दुआ करो तो सवाब मिलेगा। अरे हमारे खाने में फरमाते हैं कि दुआ के अंदर दो जूस है माना बहुत बड़े बड़े बोलवा किसी को सब चीज़ मालूम तो नहीं होती। मैंने कहा दुआ के अंदर छानवी ने फरमाया है महात्मी ने कि दुआ के अंदर दो चीज़ें, एक इबादत है एक दुआ है। इबादत तो बाहर दुआ जब किया वो चीज़ हासिल नहीं हुई तो इबादत हो गया, इबादत का सवाब मिलेगा। अब वो चीज़ दे दिया अल्लाह ने उसकी मसलहत, नहीं दिया उसकी मसलहत, तो बहर दुआ करने का एक सवाल इबादत का वो तो जरूरी मिल जाएगा। इस तरह पर दुआ से कभी घबरा नहीं बैठा थानवी को पा रहे हैं दुआ के अंदर, क्योंकि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दुआओं मुख इबादत, दुआ इबादत का मुख जो है मालूम इबादत है। आपने दुआ किया तो इबादत तो कर लिया आपने, रही वो चीज़ अल्लाह की मसल दे न दे नहीं उनके पास एक बहुत बड़ी आदमी थी, वो तो सजर हुए काम आता नहीं था। मैंने कहा आदमी थे कहा कि हमने कभी सुना ही नहीं था। मैंने कहा हजरत थानवी के सब लोग थे कुरान हदीस उन्होंने समझाया, इन बातों को बयान करते रहते हैं। महाराज मेरे दोस्तों दुआ का इंतजाम होना चाहिए और खुद दीन की तरफ कुछ तवज्जो होनी चाहिए, जुमा की कुछ कदर होनी चाहिए। जुमा अफजलुल अय्याम है, अफजलुल अय्याम क्या है जुमा के दिन की कुछ तो कदर हो उसकी, कुछ की कदर थोड़ी देर की दुकान ही बंद कर लिया। अब मैं क्या कहूँ, देखा मैं इसे मुझे तकलीफ इस तरह पर कह रहा हूँ कि कोई एहतमाम नहीं बल्कि उसके खराब बन पाए, एहतमाम क्यों उसके खराब पाए मान ही नहीं सो पाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो शायर इस्लाम है, जो शायर इस्लाम की तादीम ये तकवा अल्लाह से होगी। जब दिल में तकवा होगा तभी अजान की कदर होगी, जब दिल में तकवा होगा तभी अजान की कदर होगी, मस्जिदों की कदर होगी, मीनारे की भी कदर होगी। जो तो शायर इस्लाम, जब शायर इस्लाम खास तकवे की अलामत है तो इस चीज को तो जाना होने ताकि अल्लाह ताला खुश हो, अल्लाह राजी हो, अल्लाह की रजा, अल्लाह अर्जना वरदाना, अल्लाह हमको राजी कर दे आप हमसे राजी हैं, अल्लाह हम कुल राजी है। दुआ उसको बतलाई बहुत बार बार हुई है, हम सबसे चालू रखते हैं जीवन से, सब लोग हमको हिदायत करते रहते हैं। कहा ये दुआ पढ़ा करो अल्लाह हम कुल लना वजालना लेकर अभी पढ़ा गई है, आप हमारे हो जाइए हमको अपना बना लीजिए। मांगी दुआ माथानी खुद फरमाते हैं कि दुआ करके मुझे कुवत महसूस होती है, अल्लाह कुल लना वजालना लेकर। मैं बहुत दिनों तक 7.5 साल का और दो मरीज किया मैंने, और क्या बहुत पढ़ी लिखी औरतें भी थी आजाद भी थी, अल्लाह ने सबको कहानी उदार बहुत बना दिया, अल्लाह ताला का शुक्र है। होती नहीं अब भी होती है, हमारे मामूल जो है कि हम तो दूर दास हो गए ये करते रहते हैं, हमने छोड़ा नहीं, अब भी दो चार आती है मुझसे कितना रुपया खर्च करके आती है। अल्लाह तो उसे हमने बयान किया अल्लाह कुन लना बजा ला आप हमारे लिए हमको अपना बनाइए। तो बाद और बिल्कुल अगर आधा कहा मौलाना हम लोग जन्नत पहुंचा ही देंगे मानते इसी से दुआ बजा रहा है अल्लाह ताला हमको। मैंने कहा मर्दों ने किसी ने कहा उसने कहा मैं इसी से पूछूं, चलो कुछ तो हमारे बाकी कदर हुई। अल्लाह में कुल लना बजा ला लेकर अभी मैंने एक दुआ बताई बहुत अल्लाह मिनी असर हमको हजरत बताया शाह ने बताया अल्लाह मिनी नुस्खा जो हकीम देना जल्दी लड़के नहीं बदलाते हमको तो हमारे बाप ने बदला हम बैठ करते सारे मुल्क दुनिया में बैठ करता रहता हूँ। अल्लाह में कुल लना वजालना लेकर आप हमारे लिए हमको अपना बनाइए इसके अंदर कोई दुआ हो सकती है। और दूसरी बात अल्लाह मिनी असर के युष्ट ना बल मुआफात भी दुनिया वाला कर हम आसानी चाहते हैं और आफियत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ان دعاؤں پر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت دلدارہ شاید دیر بھی ہوگی لیکن دوستوں بزرگوں کام کی بات معلوم کب آنا ہو, بیمار رہتا ہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دل کھول کر تمہاری باتیں بیان کری تاکہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ جو مصیبت آئی اللہ اس کو دور فرمائے, آپ کی رضا فرمائے, حفاظت فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام افراد و برائشیں حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.